złotych. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 lipca, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek po południu Senat zajmie się wnioskiem prezydenta o referendum na temat Konstytucji, powiedział o tym marszałek Senatu. Marsz pamięci 22 lipca przejdzie wieczorem przez Warszawę. Dzisiaj mija 76 lat od rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego. Rosjanie protestują przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego. Wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum na temat Konstytucji Senat zajmie się we wtorek po południu, mówi o tym marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jednocześnie powiedział, że debatę poprzedzi spotkanie senatorów PiS ze ścisłym kierownictwem partii. Będziemy podejmowali decyzję co do naszego stanowiska ostatecznego, bo ten wniosek bardzo szanujemy. Wiemy, że dyskusja na temat konstytucji, zmian w konstytucji jest niezwykle potrzebna, oczekiwana również społecznie. Bardzo doceniamy i cieszymy się, że pan prezydent taką debatę rozpoczął. Ostateczną decyzję podejmiemy we wtorek po debacie wieczorem albo w środę rano. Marszałek powtórzył, że zaproponowany przez prezydenta termin 10-11 listopada nie jest najlepszy, bo jest to czas na świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Minister Krzysztof Łapiński mówił w Trójce, że według Andrzeja Dudy referendum i uroczystości można pogodzić. Prezydent proponuje referendum konsultacyjne. 2 dni, żeby właśnie każdy obywatel miał możliwość i szansę i czas, żeby i zagłosować, i także świętować stulecie odzyskania niepodległości. A prezydent chce zapytać Polaków między innymi, czy są za uchwaleniem nowej konstytucji albo zagwarantowaniem nienaruszalności praw rodziny, doświadczeń z programu 500+, czy niższego wieku emerytalnego. Mija 76 lat od rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego. Ulicami stolicy przejdzie wieczorem Marsz Pamięci 22 lipca. Poświęcony będzie postaci szmugla Zygielbojma, działacza bundu, który bezskutecznie alarmował zachodnią opinię publiczną o masowym mordowaniu Żydów na terenie okupowanej Polski. W sprzeciwie wobec obojętności świata popełnił samobójstwo, mówi Jolanta Herzog z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Szmuel Zygielbojm w jednym ze swoich pożegnalnych listów pisał, że milczeć nie może i żyć nie może. Popełnił samobójstwo ze względu na to, że uważał, że w tym momencie jest to jedyny akt, którym może przeciwstawić się złu, którym może się przeciwstawić zagładzie, którym może się przeciwstawić temu, że środowiska milczą. Nie wiemy, dlaczego do końca się zabił. Nie wiemy, jaki wpływ na to jego samobójstwo miało także to, że powstanie dogasało, to, że nikt nie zareagował. Podczas marszu rozdawane będą wstążki z imionami osób zamordowanych w Treblince. Pochód zaczyna się o 17:00 przed pomnikiem Umschlagplatz przy ulicy Stawki. 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację mieszkańców getta warszawskiego. Do Treblinki wywieziono, a później zamordowano ponad 300 tysięcy ludzi. I zmieniamy temat. Koziołek, Matołek, Filutek, Tytus, Romek, Jatomek oraz Kajko i Kokosz to już ostatnie dni na spotkanie tych bohaterów w Krakowie. W tamtejszym Muzeum Narodowym jeszcze tylko dzisiaj można zobaczyć wystawę Teraz Komiks. Na ponad 400 metrach kwadratowych do zobaczenia jest ponad 600 obiektów, opowiada jeden z kuratorów, Artur Wabik. Jeśli chodzi o naszych widzów, to ci starsi z sentymentem przypominali sobie swoich ulubionych bohaterów z dzieciństwa, a ci młodsi poznawali idoli młodości swoich rodziców. Oczywiście mamy też sekcję komiksu współczesnego, a na niej bohaterowie tacy jak Jerzy czy Wilku, ci są świetnie znani najmłodszym. A wszystkie eksponaty pochodzą z prywatnych zbiorów Wojciecha Jamy, kolekcjonera z Rzeszowa. Polskie Radio jest patronem medialnym ekspozycji. Rosjanie nie przestają protestować przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego. Projekt reformy w czwartek w pierwszym czytaniu przyjęła Duma Państwowa. Za podwyższeniem wieku emerytalnego zagłosowali tylko deputowani rządzącej partii Jedna Rosja. W demonstracjach przeciwko reformie emerytalnej uczestniczą przedstawiciele antyputinowskiej opozycji, opozycji parlamentarnej, związków zawodowych i organizacji społecznych. Władimir Putin, który w niedawnej kampanii wyborczej obiecywał, że w tej sferze nie będzie żadnych zmian, teraz zapowiada, iż nad reformą trzeba się poważnie zastanowić. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała dyskusja. Wysłuchamy wszystkich, rozważymy różne pozycje i punkty widzenia. Odniesiemy się do tej kwestii poważnie, tak, żeby u nas była stabilna sytuacja w gospodarce.

carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me veste rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. E pancada, mete rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. E pancada. Dzień dobry, Franku, poranku. Cześć, robaczki. Cześć. Dzień dobry. O, wiecie, że to do was? No. Wiecie, za co? Akurat jestem ssakiem, a nie robakiem. Ssakiem, a nie robakiem, Marta? A ty jesteś robakiem czy ssakiem? Ssakiem. Też ssakiem? To ja też jestem ssakiem. No to my ssaki przedstawimy się. Jest z nami... Marta. Jest z nami... Julek. Jest z nami Renata Szewczak i Marek Pawlukiewicz, ja Katarzyna Stoparczyk. I są z nami i jeszcze... zagadkowi słuchacze. To przede wszystkim zawsze. I jeszcze... zagadki. Ale jeszcze? Poza goście. Tym? Goście. I wakacje. Ale tak, wakacje przyjdzie. Wakacje. Wasza najprzyjemniejsza wakacyjna chwila. O Boże. No nie wiem, dużo było. Poszłam na basen, byłem na obozie i jechałem... Pojechałem. A, okej. I byłem na 20-metrowej Tyrol. To chyba to. Aha, a najbardziej szalona wakacyjna chwila? No właśnie jak zjeżdżam Tyrolką... U mnie najfajniejsze... Aha. U mnie najfajniejsze to było chyba, jak robiliśmy sami bluzki. Bluzki robiłaś? No. Jak to się robi bluzki? Białą bluzkę i takie specjalne farby. Mhm. Chciałabym ją zobaczyć. Ubierzesz nie, na takie olbrzymie drzewo z jabłuszkami. No. Aha. Czyli kropkami. A jakich wakacji moglibyście życzyć naszym zagadkowym słuchaczom? Niezapomnianych. Po drugie? Zagadkową. Ale to na razie się mówi pod koniec. To prawda, ale pod koniec mam jeszcze inne życzenia. Sadową. Proszę? Sadową. Czadowych wakacji. Z głową. A, to bardzo jest ważne. Dlaczego to jest ważne, żeby to były wakacje z głową? Bo bez głowy, no to nie masz pomysłów na nic, jak żyć i jak funkcjonować. No i nie do końca mogłoby być bezpiecznie. No i zagadkowych, dobrze? Wakacji. Taką wesołą. A jak zagadkowe wakacje, to i nasza zagadkowa niedziela. I nasza zagadki. Tak jest. Podpowiedź numer... Jeden. Nie będę owijała w bawełnę. Co to znaczy? Nie będę kłamał? Czyli po prostu powiem wprost. Nie będę więc owijała w bawełnę i od razu powiem wam tak. Jest to zwierzę. Owieczka nie. Zamieszkuje półpustynie i sawanny Afryki. Sawanny Afryki. Niedźwiedzi. Niedźwiedź? Nie, krokodyle. To jak... Widziałaś na pustyni niedźwiedzia? Człowieku. Ja nie, krokodyle. Posiada bardzo dobry wzrok. Krokodyle. Można powiedzieć sokoli wzrok. Sępy. Ma aż 3 żołądki. Zów! Znaczy ten, 3 żołądki ma ten, słoń. To nie jest chyba słoń i słoń na pewno nie ma 3 żołądków. Ma też bardzo silne, długie i umięśnione nogi zakończone ostrymi pazurami, dlatego potrafi bardzo dobrze się bronić. Lew. Ani lew, ani sęp, ani słoń. Potrafi wydawać dźwięki podobne do ryku lwa, czyli jakie? Takie. Z tymi zwierzętami nie ma żartów. Potrafią... Poczekaj, nie. Jednym kopnięciem pogonić właśnie dorosłego, silnego lwa. Samce mają czarno-białe pióra, a samice brązowe. I to jest podpowiedź. Pióra. Mają pióra, tak. Ten stróż? Nie. Pióra ich są wodoodporne. To nie stróż. Możliwe, że stróż. Żuraw? Jak wysoki jest wasz tata? Nasz ma 1,80 m równo. No, a bohater naszej zagadki ma 2,75 m. Popatrzyłby na tatę z góry, co? To żyrafa jest wysoka. Jest długowieczny. Wyższa. Niekiedy żyje aż 75 lat. To jak na zwierzę, długo czy krótko? Długo. Bardzo ale żółw też długo. Żółw jeszcze dłużej. Jest najszybszym dwunożnym zwierzęciem na ziemi. Ten stróż jak nic. Potrafi biegać z prędkością ponad 70 km na godzinę. Struś! Zaraz, jeden krok może mierzyć nawet 5 metrów. Jego nogi są wysokie, więc nie zdziwię się. W starożytnej Grecji nazywano go wróblem wielbłądzim. Tak, struś. Skąd wiecie, że struś? No bo jest wysoki jak wielbłąd i ma pióra. Jajko tego zwierzęcia gotuje się na twardo jak długo? Pół godziny. 90 minut. Wiem, bo osobiście kiedyś jadłem jajko z musiałam zapłacić. Osobiście? Tak, z rodziną. Jeszcze mamy jajko strusia. Jeszcze musieliśmy zapraszać, bo byliśmy na farmie strusiów. Aha. Strusiów i musieliśmy jeszcze zapraszać inną rodzinę. Osoby. Nie, inną rodzinę. No ale jak takie wielkie jajo, to mogliście i cały pułk wojska zaprosić. Nie. Wystarczyłoby. Takie jajko, a dobre bo byli było? Dwaj panowie, a panowie sporo jedzą. No to prawda, tak, a no jak tacy wysocy, a dobre było? No, normalnie. Bohater naszej zagadki jest jedynym ptakiem, który ma, uwaga, pęcherz moczowy. Moczowy? Nie wiecie, co to jest? Nie. Człowiek też ma. Poluje na owady i małe gady, biegając za nimi śmiesznymi zygzakami. No, co możemy zobaczyć w wielu kreskówkach. No to jeszcze posłuchajcie. Bohater naszej zagadki nie zakopuje głowy w piasek, jak twierdzą niektórzy. My wiemy, że to nie jest prawda. Struś. Na pewno? Marta? Struś. A druga? Albo ten. No. Tygrys miał, ale on to bardzo blisko. A pani Irena Kwiatkowska? No, posłuchajmy. Ptak olbrzymi na dwóch nogach stoi. Głowę chowa w piasek, wtedy, gdy się boi. Czy pani Irena Kwiatkowska wam pomogła? Tak, tak. I zgadliśmy, struś. Na pewno? Żadnych wątpliwości? Na pewno. To ja wam serdecznie gratuluję. Zwierzę to podpowiem jeszcze, a to wiecie zresztą, znosi jaja, prawda? No. Takie jajo jest 30 razy większe niż jajka kury. Na podwórku już od rana rejwa, rwetes, zamieszanie. Wkoło słychać głosy zwierząt, kwiki, ryki i gdakanie. Gęś wyciąga chudą szyję, świnka robi śmieszny ryjek, krowa kopie tam i szura, a kura struszy pióra. A kura stroszy pióra. Koń zarzuca długą grzywą, koza trzęsie brodą siwą, kaczka wstawie daje nura. A kura stroszy pióra. Kogut w piachu nogą grzebie, w stajni bryka młode źrebie, mleko pije kotka bura. A kura struszy pióra. A kura struszy pióra. A kura stroszy? Co stroszy kura? Jaja. Jak to jaja stroszy? Pióra. Piosenki w wykonaniu artystów Piwnicy pod Baranami. Czy wy słyszeliście kiedyś Nie. o Piwnicy pod Baranami? A to Nie. wielka szkoda. Powiem jednym słowem. Fenomen. A my teraz witamy w naszym zagadkowym studiu panią Katarzynę Anc-Szczepłek z córką Julią. No i teraz, moi drodzy, pole do popisu. Proszę, powiedzcie, czym pani się zajmuje? Dietetyczką jest pani? Uuu. Owocami. Hodowlą. Jaką Nie. hodowlą? No, z roślin. Hodowla to może być zwierząt, a rośliny co robimy? A, no co sadzimy. Robimy? Sadzimy i upiękniamy? Świat upiękniamy dzięki. No świetnie roślinom. Aha, no. Uprawiamy. To zapytam jeszcze tak, co w naszym kraju jest waszym zdaniem najzdrowsze? Oczywiście wszystkie warzywa i owoce są zdrowe. Przynajmniej mama mi tak mówi, bo jej spytałam. Jednym ze zdrowszych jest cebulka. O, to ładnie, to będę miała dla ciebie niespodziankę już za chwilę, ale najpierw posłuchajmy, co mają na ten temat do powiedzenia wasi młodsi koledzy z przedszkola. Co jest najzdrowsze w naszym kraju? Najzdrowsze to jest w naszym kraju, jak się nie choruje. Tak, Chce pani o tym pogadać? No to pogadamy raczej, a raczej porozmawiamy dzisiaj o tym, co jest najzdrowsze. A według pani Katarzyny najzdrowsze w naszym kraju? Są owoce i warzywa. A no właśnie. A dlaczego akurat owoce i warzywa? Bo mają najwięcej witamin, a dzięki temu dzieciaki mają mnóstwo energii i główka pracuje i myślą. A mama mi mówi, że przed testami albo przed takimi wypracowaniami mam zjeść jakiś owoc, bo to podobno pomaga. To na pewno. Dlaczego to jest takie ważne, żeby sięgać po te nasze sezonowe? Sezonowe? Wiecie, co to znaczy? Owoce sezonowe, warzywa? Sezon, że jest na nie sezon i jest ich najwięcej, bo wtedy najwięcej ich rośnie. W tym czasie. No. Na wyciągnięcie ręki są, prawda? Czyli rosną blisko nas. Czyli rosną tutaj, gdzie my mieszkamy. Tak. No. Na przykład, bo u nas na podwórku teraz są jabłka. Mądrzy ludzie mówią, zjedz jedno jabłko dziennie, a nie będziesz musiał chodzić do lekarza. Coś w tym jest, prawda? Tak, to pewne. Myślę, owoce ogólnie i warzywa mają najwięcej witamin i bardzo dużo składników, tych takich dobrych, które tak naprawdę młode organizmy przyswajają. No ale my dorośli też powinniśmy jeść i pokazywać to dzieciakom. Tata nas robi dżemy różne. Tak, z owoców. Teraz zrobił z malin i jeszcze robimy właśnie. I ostatnio część to bardzo pijemy sok z grejpfruta i pomarańczy i ananas. Nie, z grejpfruty. Z grejpfruta i z ananas. A potem jak szybko biegacie? Po tych przetworach taty? Rzadko biegam. Ty rzadko biegasz? No, ja mam a jeżeli wychodzę na dwór, to to jest już po południu, a owoce jem rano. Przypomniało mi się, jak chyba rok temu wpadłyście do zagadkowego studia z takimi malutkimi słoiczkami. No. A, tak. Pamiętacie? Pamiętam. Z małymi słoiczkami dżemu. To było smaczne. Też tata robił? Tak, tak. To są dżemy. Ale to były akurat te, które nam nie smakowały. Ale ten tata to... Nie, to były te, które nam smakowały. Malinowe dali kojarzę. Ale wiecie co? Tak czy siak tata to skarb. No, nasz. Tak? No wasz. No oczywiście, że wasz. No ale właśnie... To robi wszystko. Aha. Dokładnie z tymi lodami to był pomysł mamy. Bardzo mi się to podoba. Mama ma pomysły, a tata te pomysły realizuje. Bardzo pięknie. A pani przyszła do nas, aby opowiedzieć o pewnej akcji, bo ta akcja jest ważna także w czasie wakacji, tak jakoś się zrymowało. Dlaczego? Dlatego, że tych warzyw i owoców mamy... Dużo. Dużo, mnóstwo. Tak, i właśnie na wyciągnięcie ręki. Zwłaszcza w tym roku, bo jest bardzo ciepło i owoce szybko dorastają i szybko dojrzewają. Tak, dojrzewają i bardzo słyszałam, że będzie ich bardzo dużo w tym roku. To pani Kasiu, bardzo prosimy dwa słowa o tej akcji, o której pani chciała nam opowiedzieć. To jest akcja dla szkół. Chcemy, aby była prowadzona w tym roku również, bo jeżeli dzieciaki będą na przykład miały zdrowe tygodnie żywienia i przyniosą pomidorka, rzodkiewkę, to one razem w tej klasie, kiedy sobie usiądą, wyjmą to pudełeczkę i jedzą, tak, to jest im raźniej i chętniej smakują polskich rarytasów, tak? Nawet wtedy, kiedy sięgają po cebulę celestynę. Ja lubię cebulę. Ja też. Ja też. A najbardziej w kanapce z majonezem i z pomidorem. To jest też bardzo dobry pomysł. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego w ramach programu dla szkół. Bo mam swoich tak jak gór, ponad setkę własnych skór. Ciepło mi, gdy ruszam w szlak, na patelni daje smak. I wie o tym każdy góral, z czego znana jest cebula. Yes! A w cebulę Celestynę wcieliła się fenomenalna Joanna Kołaczkowska. A my mamy jeszcze zaproszenie od innego fenomenalnego człowieka, któremu się nie odmawia, a napisał on tak do mnie 21 i 22 lipca, czyli wczoraj i dzisiaj. Zaprosić chciałem serdecznie na najważniejsze wydarzenia w ramach Roku Księgi w Opactwie Tynieckim. I teraz tak, wczoraj było takie wydarzenie dla małych i dużych. W ten dzień cały dziedziniec klasztorny stał się przestrzenią, w której rodziny mogły odkrywać tajniki powstania średniowiecznych ksiąg. A dzisiaj też wielkie święto, ponieważ dokładnie po 200 latach, na dwa dni, powrócił do opactwa rękopis pergaminowy antyfonarza opata Mścisława. To zaproszenie przyszło do nas od ojca Leona Knabita, jednej z najmłodszych duchem osób, jakie znam. Myślę sobie, że ojciec Leon, gdyby tylko miał taką możliwość, rozegrałby, pomimo swoich 88 lat, jeszcze nie jeden mecz. Słuchajcie, a w naszym studiu jest z nami prawdziwy król. A pod jakim względem? No to przyjrzyjcie się temu panu, pod jakim względem to jest król? No nie wiem. Piłki, nie no. Strzelców? Bardzo dobrze powiedziałeś. Król strzelców, znakomity piłkarz, człowiek, dzięki któremu Polska kiedyś triumfowała na murawach świata. Powiem jeszcze więcej tak. Piłkarz, trener, działacz piłkarski, Dariusz Dziekanowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No proszę powiedzieć, który to był rok i co to był za gol? To był mecz chyba z Grecją i to strzeliłem bramkę, drugą bramkę, a trzecią w meczu na 3-1. Chyba to był ten mecz. Ja nie wiem. Tak mi się wydaje. A co się dzieje z człowiekiem, który na bardzo ważnym meczu kopnie tę piłkę i nagle orientuje się, że ona wpada do bramki? Nie wiem, jak dziecko, to ja myślę, że jakby dostał jak najfajniejszą zabawkę na świecie, to chyba jakby najlepsze cukierki dostał, które najbardziej lubi i oddałby wszystko za te cukierki, to myślę, że ja byłem w takim momencie. A co się działo z pana organizmem wtedy, kiedy rzeczywiście docierało do pana mózgu, do pana świadomości, że na Mistrzostwach Świata, no udało się, no po prostu strzelił pan gola. No tak, to jest niesamowite przeżycie, to jest... Nie jesteśmy na murawie, ale jesteśmy gdzieś wyżej, ileś tam metrów wyżej. Teraz drony na przykład są i my tak jakbyśmy na stadionem poruszali się jak jakiś ptak, który leci w powietrzu i czuje się fantastycznie. To tak samo jak po strzeleniu bramki. To jest takie wspaniałe uczucie. Czy to jest tak, że to uczucie, kiedy człowiek leci niczym ptak, jak gdyby pokonuje swoje granice? No, są marzenia. Są marzenia, które... wydają się czasami science fiction. Te marzenia są bardzo trudne do spełnienia. To od wielu, wielu rzeczy zależy. Kopiąc piłkę na podwórku, wszyscy marzymy o tym, aby zagrać w reprezentację, aby strzelić bramkę, aby ktoś mógł oglądać nas w telewizji, aby przeżywać te wspaniałe chwile. No i tak naprawdę jest mały procent szansy, że któregoś z nas to szczęście jak gdyby spotka. A widział pan, co zrobił Julek? Kiedy pan mówił język o tym... Język mi pokazał chyba. Język? Nie, no to są bardzo dobrze wychowane dzieci. Tak? Julek, kiedy opowiadał pan o tej radości, o tym szczęściu, pokiwał głową tak, jakby wiedział, o co chodzi. No bo Julek też jest sportowcem. Marta również. Tu jest gimnastyka artystyczna, inna dyscyplina. No ale praca chyba równie ciężka. Trzeba się napracować, żeby zwyciężyć. Marto, ty jesteś medalistką. Julku, ty również zwyciężasz. Dlaczego wy tak ciężko pracujecie? No bo chcę... Lubię robić to, co robię i sprawia mi to przyjemność. Mi tak samo, ja to lubię po prostu. No dobrze, ale na początku tej drogi, kiedy jest ciężko, jest rozgrzewka. I ja proponuję teraz nam wszystkim rozgrzewkę, bo już za chwilę wbiegniemy na boisko razem z trenerem Krzysztofem Kotem. Dzień dobry. Dzień dobry. A co to będzie za mecz? Co to będą za mistrzostwa? Za chwilę się dowiemy. Mogę zaprosić panów na trampolinę? Oczywiście. Pana również? No, okej. Dzieci nawet nie pytam, bo to jasna sprawa. Vojkarofikor, komodista, herr in Trampolin! en trampolin. Det är njättes stor tamburin. Studsmatta som alla hoppar på. Alla ungar från vårt kvarter. Och varje dag blir vi fler och fler. Det är en ständig fest här på vår gård. Pappa sa att nu finns det hopp. Mer än någonsin i denna tropp. Och skulle visa hur man gör en volt. Au! Trampolinen, trampolinen, trampolin. Det är en jättetamburin som vi hoppar på. Trampolinen, trampolinen, trampolin. Tar sats och så. Försöker träden stoppar nå. Mamma prövade hon också. Och glömde givetvis spisen på. Så soppan brann i botten faller av. Oj, nej, usch! Farfar slängde sin käpp så käckt. Skulle visa för samlad släkt. Men då tappade han löst den där na. Det var kaos och karneval. Fyra ungar på drullebal. Alla tycks ju redan veta att vi har en trampolin, en trampolin. En trampolin, det är en jättetamburin som vi hoppar på. Trampolin, en trampolin, en trampolin. Tar sats och så, försöker delen stoppa nå. Trampolina, no to taka piosenka, która przywędrowała do nas z Finlandii i ze Szwecji, bo artyści jednego i drugiego kraju spotkali się w studiu. Pewnie najpierw poskakali sobie, prawda? A potem kic-kic, a potem nagrali tę piosenkę. W naszym studiu jest dzisiaj znakomity piłkarz, trener, działacz piłkarski Dariusz Dziekanowski. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. I jest z nami Krzysztof Kot, trener. Co to są za mistrzostwa? Co to jest za drużyna? To jest bardzo poruszające. Słuchajcie, mistrzostwa świata domów dziecka w piłce nożnej. A. Nie dość, że sport, to jeszcze pan trenuje te dzieci, które od życia niewiele dostały, a dzięki tej piłce mogą być szczęśliwe. Tak, zgadza się. Mistrzostwa świata dzieci z domów dziecka, również mistrzostwa Polski, dają dzieciakom to, co kiedyś im ktoś zabrał. Mistrzostwa Świata odbędą się po raz szósty, już za tydzień, 28 lipca na Stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej. Spotykamy się tam szósty raz, szóste Mistrzostwa Świata, a Mistrzostwa Polski, które wyłaniają naszych reprezentantów, odbywają się co roku w kwietniu. Jest to już chyba 8 lub 9 lat. Ze wszystkich domów dziecka dzieci mają szansę wziąć udział w tym projekcie? Tak, co roku 40 drużyn z całej Polski zgłasza się na Mistrzostwa Polski w Warszawie. Często jest tak, że kiedy tylko zostanie ogłoszona rekrutacja, to brakuje już miejsc i drużyny muszą być wpisane na listę rezerwową. Są to chłopcy oraz dziewczynki, które uwielbiają sport. I przyjeżdżałem do Warszawy, żeby grać w piłkę nożną i świetnie się razem bawić. Powiedział pan kiedyś, że to są bardzo trudne charaktery, nie tylko na boisku, ale także poza tym boiskiem. Na pewno tak. Na pewno praca z tymi dziećmi, z tą młodzieżą jest nieco inna. Charaktery są, tak jak pani powiedziała, mocne, ale to w sporcie, takim jak piłka nożna, pomaga to. Pokazują ten pazur i są bardzo ambitni, także to tylko na plus. Panie Dariuszu, pan wspiera swoim autorytetem, swoją wiedzą ten projekt. Pan zna te dzieci? Ja biorę udział od kilku lat. Byłem na kilku mistrzostwach Polski, byłem też na mistrzostwach świata. My spotykamy się, rozmawiamy. Są bardzo ciekawe, jak wygląda kariera sportowa. Pytają się, kiedy zaczną grać w reprezentacji polskiej, kiedy zgłosi się po nich na przykład jakiś klub w Polsce, w którym by mogli trenować. A tak naprawdę cieszą się z tego, że mogą w takiej imprezie wziąć udział. Co jest najważniejsze, że zanim będą grać na takiej imprezie, muszą się przygotowywać, czyli muszą być zdyscyplinowane, muszą trenować nie tylko na boisku, ale też muszą i poprawiać stopnie i uczą się, prawda, tej współpracy, to co jest ważne, prawda, w zespole. I wiadomo, że trudniejsze życie o tyle jest, że muszą pokonywać pewne bariery, nikt im nie pomaga. Pamiętajmy, że takie dzieci 6, 8, 10 lat potrzebują pomocy starszych i czasami takiej pomocy nie otrzymują i nie mogą sobie poradzić z pewnymi problemami. Więc stąd taka złość z ich strony, stąd może agresja jest. Tak? Nie wiedzą, jak to zrobić. Nie mają tej pomocy. Mają taty, nie mają babci, dziadka, często po prostu tak, są same po prostu i czasami kiedy potrzebują, żeby ktoś ich przytulił, żeby ktoś im podpowiedział, żeby porozmawiał z nimi, są ciekawi życia, nikt im nie mówi o tym życiu, więc zamykają się sobie, to jest najgorsze i trudno czasami dotrzeć do tych dzieci, dlatego że to zamknięcie powoduje, że są bardzo nieufne i ja myślę, że takie mistrzostwa jak gdyby otwierają, przykładowo w tym roku są mistrzostwa świata w Rosji, już skończyły się i one mogą brać udział w mistrzostwach świata dzieci z domu dziecka, gdzie przyjeżdżają z całego świata dzieci, mogą zobaczyć po prostu, porozmawiać z nimi, nie wiem, pograć z nimi w piłkę, przyjdą kibice, będą dopingować i tutaj też jest ważne, aby za dużo tych emocji nie było, dlatego że one będą bardzo się starały, będą starały się pokazać z jak najlepszej strony, ale też, żeby wiedziały, że w życiu są i zwycięstwa, i porażki, ale tak naprawdę my nie będziemy ich oceniać. Tu chodzi o ich podejście, o to, żeby ta piłka ich cieszyła, żeby otworzyła. Mam pytanie, a jak się nazywa wasz klub? To nie jest klub. To jest drużyna złożona z najlepszych zawodników z całej Polski. To są reprezentanci Polski. A którzy byliście w zeszłym roku? Trzecie miejsce zajęliśmy. A w tym? Pierwsze. A byliśmy raz mistrzem świata, wyobraź sobie. W telewizji, w gazetach, wszędzie. Kiedy? Było. 2013 rok. W 2013 roku. A ile z drużyn z całego świata? Ile przyjeżdża? W tym roku 28. Z wszystkich kontynentów. Na przykład są reprezentacje Wietnamu, Tajlandii, Palestyny. Też? Proszę? Też. Niemcy? Są Niemcy, Hiszpanie. Francja? Francja? Też jest Francja. Belgia. Oglądałeś mecze Belgii? Tak, ładnie. Aha, widzisz, bramkarz, podobny może być poziom. I bramkarz. No, Courtois, prawda? Hazard? Hazard. Hazard, kapitan. Tak. Też był niezły, prawda? No i tutaj będą też dzieci przyjadą z Belgii i też marzą na pewno o tym, żeby być takim Ed Hazardem, żeby być taki Courtois bramkarzem, żeby być Fellaini. I to jest piękne. Albo Lukaku. Albo Lukaku, zgadza się. A drużyny z najdalszych zakątków świata? To no skąd? Właśnie, Palestyna, Tajlandia. Nepalu, z Nepalu, z Japonii. Też. Były na przykład takie historie, że dzieci przyjechały na mistrzostwa świata i rozpoczyna się trening, a one nigdy nie grały w butach piłkarskich. Drużyna z Madagaskaru. Z Madagaskaru. Pierwszy mecz grała z Polską. Czyli zawsze na boso? Zawsze na boso grali. Bo ich jest ciepło. No tak. Ich jest ciepło, ale nigdy nie grali po prostu. Marzyli o takich butach, ale bali się w nich grać, dlatego że przez całe swoje życie grali na boso, więc... A zagrali na boso w mistrzostwach świata też? Czy regulamin nie dopuścił do tego? Poprosiliśmy ich bardzo, oni mieli dodatkowy Zgodzili się i byli zadowoleni. No bo jak gdyby na nogę im stanąć takim korkiem. No właśnie. A co ciekawe, strzelili pierwszą bramkę turnieju reprezentacji Polski. Wygraliśmy 5-1, ale pierwszą bramkę strzelił Madagaskar już w butach. Jak im się grało w butach? Byli bardzo zaskoczeni, jak dobrze się gra w butach, ale to pozytywnie wyszło, bo strzelili bramkę. Polacy musieli się mocno namęczyć, żeby odwrócić losy spotkania, ale ostatecznie się udało. Co dla was, Marto, Julku, jest w tym projekcie najpiękniejsze? Dzieci, które zostały pozbawione praktycznie wszystkiego, mają wreszcie szansę zrobić coś, na co chcą. Marzenia spełnić, zostać piłkarzem. Aha, piękne jest także to, że zaprzyjaźniają się, prawda? Że przyjeżdżają z różnych krajów, z odległych zakątków świata i mogą stanąć w jednym kole, podać sobie rękę, no i być blisko siebie. Czy kółko graniaste to jest dobry pomysł na rozgrzewkę? Bardzo dawno. A chyba kółko graniaste. W początkowej fazie, myślę, piłkarskiej kariery jest nawet wskazane kółko graniaste. Kółko graniaste, czworo kanciaste, kółko na że kosztowało, a my wszyscy pęd. Kółko graniaste, czworo kanciaste, kółko nam się połamało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy pęd. Piosenkowa spiżarnia, kółko graniaste, słyszeliście? Tak. A my wszyscy bęc, tak było na końcu. No jak zaśpiewamy sobie po meczu, a my wszyscy bęc, to wesoło nie jest. No tak, bęc to myślę, że Neymar był takim, który właśnie tak. Słucha bardzo często to nagranie i robi bęc bardzo często na wojsku. No tak, ale bęc to może oznaczać także przegraną. A, ja wiem, czemu pan powiedział, bo on bardzo często, jak na przykład w polu karnym, to on ciągle symuluje. Tylko on czasami nie wiedział, że jest polu karnym i na środku boiska czasami upadał. No. Bardzo delikatnie. Były przypadki, że nawet pozarożnym był i go sfaulowano, albo go popchnięto w polu karnym, tak, mu zrobiono mu tak, a ten w ogóle stracił równowagę i było zamieszanie. A możesz wytłumaczyć takim jak ja? Co to znaczy, że on był pozarożnym? Bo są linie i przekroczył tą linię, a rożny w sensie wrogu. I? No i symulował, czyli udawał, że był faul, czyli że go no... No to bardzo nieładnie się potraktowano. Zachował. Potraktowano. Właśnie nie, o to chodzi. Nie, ale specjalnie udało. Dlaczego oni tak specjalnie robią? Symulują, żeby był wolny i żeby mogli strzelić bramkę. No, ale to nie jest fair, prawda? No nie jest fair. Czasami symulują, czasami udają, czasami chcą nabrać sędziego, kibiców. Może to czasami żart jest, może taki. Albo ostatnio sfaulował sędzia piłkarza przypadkowo. No. I tak? Biegł na niego. I co, dostał żółtą kartkę sędzia? Nie, nie dostał. Nie, było się bez. W finale. No tak, ale żółta kartka albo czerwona kartka to już nie jest żarcik. To już są poważne konsekwencje. No tak. A jeżeli ktoś się to zignoruje, to zostanie wyrzucony. A no właśnie. I marzenia? Ha! Pryska. Jest wtedy bęc. Czy polska drużyna w tegorocznych Mistrzostwach Świata rzeczywiście zrobiła bęc? Bo ja też nawiązuję do tego, jak wytłumaczyć dzieciom, które dzwonią i piszą, bardzo angażują się w polski futbol, w futbol w ogóle. Jak wytłumaczyć to, co stało się na murawie świata, na Mistrzostwach Świata tych ostatnich? Co się stało? No cóż, tak jak na Mistrzostwach Europy we Francji zagraliśmy bardzo fajnie, cieszyliśmy się razem z piłkarzami i byliśmy zadowoleni. No, tam przegraliśmy w jednej czwartej z Portugalią. To na tych mistrzostwach mieliśmy wielkie nadzieje, oczekiwania i tak jak w sporcie. Trzeba umieć wygrywać, trzeba umieć przegrywać, trzeba z godnością przynieść, umieć się cieszyć, żeby tak, żeby to nie przeszkadzało innym i tak samo trzeba zrozumieć innych, kiedy ich zawodzimy, ale jeżeli damy z siebie 100% i będziemy przygotowywać się sumienni, nawet przegramy, to naprawdę z podniesioną głową zawsze możemy powiedzieć, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. To jak ja w szkole. Czasami przygotowujemy się cały wieczór, czytamy książki, zeszyty przeglądamy. Przychodzimy do szkoły, pani zadaje pytanie i nie te pytanie, na które my byliśmy przygotowani. Dostajemy pałę. I przychodzimy do domu, mama zaczyna być zdenerwowana. I co ty robisz? Szkoda, nie uczysz się, prawda, czy tata? A ty mówisz, wszystko zrobiłem. To, co do mnie należało, starałem się. Nie wyszło. Nie wyszło. I wtedy mama mówi, okej. Moją wymówką najczęściej jest, że była rzecz, której się mama mnie nie nauczyła. Biedna ta wasza mama. No tak, trzeba znaleźć winnego. Ale czy mama naprawdę jest winna temu? Czasami. No, chyba rzadko. Tylko czasami. Ale takie bęc to panu Dariuszowi Dziekanowskiemu rzadko się przytrafiało. No to posłuchajmy. Kiedy nie było bęc, tylko była wielka radość, euforia. Ciekawa jestem, czy pan pamięta, kiedy to się wydarzyło. Z prawej strony Kubicki dostrzegł go Zbigniew Boniek. Rozciągnięcie gry. Ale teraz przydałoby się przyspieszenie. Andrzej Pałasz. Żmuda. Z pierwszej piłki. Rzadkość to do Karasia. Natychmiast zagrożenie na polu karnym. Karasz. Wreszcie po akcji z pierwszej piłki nie było tego długiego rozgrywania, czekania. Dariusz Dziekanowski zdobywa prowadzenie dla Polski. Świetne rozegranie, Karaś i znakomite uderzenie Dariusza Dziekanowskiego. Siódma bramka w reprezentacji, piąta w tym roku. 2-1. No, używając terminologii bokserskiej, oby poszli biało-czerwoni. No i w takich chwilach ja bardzo żałuję, że w naszym zagadkowym studiu nie ma kamery, ponieważ pan Dariusz Dziekanowski, słuchając tego nagrania sprzed lat, jak się zachowywał, jakie miny robił? To się nazywa głupim. Nie. Obserwowaliście. Nie umiem tego wytłumaczyć. Aha, takie zadziwione te miny były. Tak, przypomniał pan sobie, który to rok, co to za mecz? No tak, to... Mecz był znowu z Grecją, tak mi się wydaje, bo ta Grecja cały czas mi po głowie chodzi. I to był mecz z eliminacji do Mistrzostw Świata. Zresztą awansowaliśmy, grając w grupie tam z Grecją, Belgią. Do finałów Mistrzostw Świata. To jeszcze grupowe było. Wiesz? Ja tak słyszałam, jakby była poprzeczka. Poprzeczka? Nie, to był piękny gol. Poprzeczka, ale od poprzeczki się odbiło. Panie Dariuszu, co panu dała w życiu piłka nożna? Co dała piłka? Ja myślę, że dużo radości, dużo przeżyć, dużo dzięki piłce spełniałem marzenia. Kiedy miałem 6-7 lat i jechałem z rodzicami na wczasy, pamiętam, do Gdańska i jechaliśmy samochodem, ta trasa trwała 7 godzin. Kiedy ja przez okno zobaczyłem jakieś boisko, to prosiłem tatę, aby koniecznie tutaj były te wakacje, bo najważniejsze dla mnie było boisko, więc ja marzyłem o tym, żeby grać w piłkę. Absolutnie mając 16 czy 17 lat nie marzyłem, że będę grał w reprezentacji. To samo przychodzi. Ja po prostu każdą wolną chwilę spędzałem na boisku. Rodzice z tego powodu mieli bardzo ułatwione zadanie, łatwe życie ze mną, bo gdzie Darek jest? Darek jest na boisku. Wiadomo, gdzie tam za blokiem było boisko i ja tam zawsze mam pytanie, byłem. A jaki był pan na pierwszy klub? Polonia Warszawa. Mój to chyba w Warsowi. Tak? To niedaleko, bo Polonia jest koło Warsowi, wiesz? Tak, wiem. Także piłka jest niesamowitym przeżyciem. Potem mogłem podróżować, spotykać różnych ludzi. A tym dzieciom z domów dziecka, które grają świetnie, myślę, w piłkę nożną, no bo to są nasi reprezentanci naszego kraju i wezmą za tydzień udział w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Co tym dzieciom z domów dziecka ta piłka nożna da na przyszłość? Pamiętam w 2013 roku, będąc zawodnikiem tej reprezentacji, podczas obozu pan Darek powiedział mi, że to jest bardzo proste, że na boisku podczas mistrzostw mogę pokazać tylko to, co potrafię, nic więcej. Żeby czerpać z tego przyjemność i podejść do tego maksymalnie na luzie. Wziąłem sobie te słowa do serca. Kilka miesięcy później zdobyłem Mistrzostwo Świata i na pewno zawsze to będę pamiętał. Myślę, że chyba hasłem powinno być dla tych wszystkich dzieci, które uprawiają sport, czy starają się robić coś niezwykłego, być sobą, otworzyć siebie, być sobą. To ponoć jest najtrudniejsza hasło. Sprawa świata. Najtrudniejsza. Wymagająca największej odwagi, ale warto. Panie Krzysztofie, pan powiedział przed chwilą, że był zawodnikiem tej drużyny. To znaczy, że został pan wyłoniony z któregoś z domów dziecka? Tak. 2012 rok. Pojechałem pierwszy raz z Ośrodkiem Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Zdobyliśmy pierwsze miejsce i zostałem wyłoniony do drużyny narodowej na Mistrzostwa Świata. Później zagrałem i tak moje drogi się potoczyły, że zostałem tutaj blisko tej idei naszego stowarzyszenia i jestem teraz trenerem. Przypomniałem się teraz kariera Didiera Deschampsa. Trenera reprezentacji Francji, który też zdobył w 1998 roku Mistrzostwo Świata, w 2000 roku Mistrzostwo Europy i teraz jako trener zdobył Mistrzostwo Świata. Szacun. Czyli w tym roku kto będzie mistrzem? świata? W tym? No. No możliwe, że Polska. Ha, możliwe, na pewno będzie Polska. Słyszał pan, co powiedział Julek? Jakiego słowa użyłeś przed chwilą? Możliwe. Sza? Nie, wcześniej. A szacun. Szacun, po prostu szacun. To jest niezwykle istotne, panie Krzysztofie, że pan przeszedł tę drogę, którą przechodzą ci chłopcy, że pan rozumie znakomicie ich problemy i teraz jako trener może nie tylko ich trenować, ale otoczyć opieką, także zrozumieć. Tak, i często podczas obozów, na których jesteśmy, bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na rozmowy i spotkania z chłopakami, bo gdy gdzieś tam jest moment na to, żeby wyluzować, to za bardzo to wykorzystują i jest ciężko. Takie mistrzostwa świata, taka drużyna musi się nauczyć dyscypliny. Każdy z nich w swoim domu dziecka jest najlepszym zawodnikiem. I on tam jest gwiazdą, można powiedzieć, a tutaj wszyscy są w tej reprezentacji równi. I pokora. I często tej może pokory trochę brakuje, ale musimy sobie jakoś z tym radzić i ten zespół złożyć w całość, żeby to fajnie zagrało podczas zawodów. Ale tak jak mówię, Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka to nie tylko sport, to super, super spotkania i wspaniałe widowisko, kiedy to można zobaczyć chłopców czy dziewczynki na przykład z Tajlandii rozmawiające z Europejczykami bez żadnych barier. Czasami tylko brakuje tego języka. Tak. Ale wie pan, dzieci mają to do siebie, że poza słowami potrafią rozmawiać. My uczestniczymy z zagadkowym studiem, z zagadkową niedzielą, w takim pięknym projekcie Brave Kids. Przyjeżdżają dzieci z całego świata, z najbardziej odległych zakątków świata. Nie znając swoich języków, komunikują się ze sobą. Mało tego, zaprzyjaźniają się. Uczą się pojedynczych słów i po 2 tygodniach bycia ze sobą, po 3 tygodniach wracają do swojego skrawka ziemi, będąc już innymi dziećmi, będąc innym człowiekiem, mając przyjaciół. I myślę, że to może podobnie wyglądać. A wszystkich też łączą zabawy, no i w waszej sytuacji sportowej pewnie skakanka. Tak, tak. Wspaniale. Raz, dwa, trzy, cztery! Są mnie czasem sama nie wiem gdzie i tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad sto. I tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad sto. Dobrze wiedzą dokąd idą, zawsze z sobą biorą mnie. Prawa w lewo, lewa w prawo, każda w inną stronę rwie, każda w inną rwie. Skaska, skaska, skakanka, głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaska, skaska, skakanka, pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Trzęsą uszy, w brzuchu wszystko się przewraca, język się na brodzie suszy, a jak nam za chwilę wracam, a ja sobie gnam. Skaska, skaska, skakanka, głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaska, skaska, skakanka, pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Skaska, skaska, skakanka, niech śpiewają moje usta, co pomyśli głowa pusta. Skakanka? No Marto. Kto zaśpiewa? Skakanka. Głupia piosenka na prostych dźwiękach. No, ale tak entuzjazmu trochę w tobie. A ja nie znam tej piosenki, znam tylko refren. No, jest. A, to tak do spania, wiesz? To jest kołysanka, a nie skakanka. Skakanka to jest piosenka, która pochodzi z płyty piosenki do grania na... Nosz. W naszym studiu panowie, którym ta skakanka pewnie nieraz dała w kość. Dariusz Dziekanowski i Krzysztof Kot. Bo tej skakanki to się zaczyna na tych treningach, prawda? Pierwsza kropla potu, druga kropla potu, a potem już cała miseczka. Cała miseczka potu? Pocimy się, nawet 2 miseczki są. czasami. Właśnie, dlaczego warto tak bardzo ciężko pracować? Teraz dzieci wychowywane są w ten sposób, że nie podejmują często ciężkiej pracy i rzadko który rodzic ma świadomość, że w ten sposób dziecko krzywdzi, kiedy wyręcza, kiedy odsuwa od tej pracy. Mam takie poczucie, że tylko ciężka praca gwarantuje kiedyś to, że będziemy potrafili podejść do tego życia z pokorą. Dlaczego to jest tak ważne, żeby nauczyć dzieci ciężkiej pracy? Dlatego, że ciężką pracę musimy zamienić na ciężką przyjemność. Tak samo jak wiele sławnych piłkarzy. Nauczyli się tej pokory i dlatego są teraz tacy. A jak coś robisz, co lubisz, co kochasz, co każdą chwilę chcesz spędzić, to się nie męczysz. Ciężka praca, ciężka przyjemność. Aha. To jest wysiłek, to jest walka ze swoimi czasami słabościami, ale chęć zrobienia postępu, no teraz mobilizuje. Potem jak pomyślimy o tym, jaka to jest wielka radość, frajda, gdy osiągniemy jakiś wynik, o którym marzymy, gdzie ciężka praca, ciężka przyjemność była na co dzień i osiągamy cel, to jest wspaniałe uczucie. To tak jakbyśmy polecieli tam, gdzie byśmy marzyli. Co panowie dzisiaj, na tydzień przed Mistrzostwami Świata w Domu Dziecka w piłce nożnej, chcieliby powiedzieć tym młodym zawodnikom? Spełniajcie swoje marzenia, nie bójcie się tych marzeń, nie bójcie się ani jednej minuty, która was spotka podczas tych dwóch dni. A ja będę pamiętał te słowa pana Darka i bądźcie sobą i róbcie tyle, co potraficie. A życzenia dla zagadkowych słuchaczy, którzy być może jeszcze nie do końca odkryli swoją drogę, być może nie dostukali się do swojej pasji, a teraz uważnie panów słuchają i zastanawiają się, a może by tak jednak coś zrobić więcej? Na zachętę, takie wędki proszę zarzucić. Mam propozycję. Bądźcie uśmiechnięci cały dzień, a zobaczycie, ile uśmiechów z powrotem dostaniecie. To jest bardzo piękny początek nowej historii. Panie Krzysztofie, przyjdźcie na stadion i bawcie się razem z nami. A państwo? Pani Marto? Panie Juliuszu? Trzeba życzyć? No trzeba, czy chcemy? No chcemy chyba, nie? Żebyście go spędzili na dworzu, na przykład grając w piłkę na basenie, żeby nie siedzieć w domu, grać na konsoli, na Xboxie i ogólnie korzystać z elektroniki. Ile pan ma lat, proszę pana? 9. Żeby nie było, że starsi to mówią. Mówi to wasz zagadkowy rówieśnik Julek, zgadza się? Tak. I żeby był cały dzień swoimi kolegami i się bawili. I spełniali marzenia. Wyjdźmy z domu. No to teraz, drodzy państwo, odpłyniemy na nasze zagadkowe wakacje na dworze razem z Julią Pietruchą i jej przepiękną piosenką. Ale zanim jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej, fajnej, z głową. I żebyśmy spędzali ten czas na dworzu i robiąc to, co lubimy i spełniali marzenia. Życzymy, żeby nie padało. Aha. Żeby dużo słońca było. Żeby największe słoneczko było gdzie? W sercach. Nas samych. A. Powiedział piłkarz, trener, działacz piłkarski Dariusz Dziekanowski, który nie jeden raz się tak czuł i na murawie, i poza nią, bo teraz robi piękne rzeczy. Wykorzystał swój talent, doświadczenie w takim pięknym celu. Wspiera dzieci z domów dziecka. Za to, panie Dariuszu, bardzo panu dziękujemy. Dziękuję. Pan również, panie Krzysztofie, za to, że pan rozumie te dzieci. Że pan jak gdyby jest z tej samej drużyny, z tej samej bandy. Wszyscy jesteśmy mistrzami świata. I to jest piękna puenta naszego zagadkowego spotkania. Bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi byli Dariusz Dziekanowski, Krzysztof Kot. Dziękuję, Martuniu. Dziękuję. Dzięki, Julku. To ja dziękuję pani. Ja ci także dziękuję. Renata Szewczak, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się. Życzymy wspaniałej niedzieli i zapraszamy. Zapraszamy na następną wrachownicę na wszystkie koncerty. A teraz już odpływamy razem z Julią Pietruchą. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship set sail. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves, cold breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind that if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of